תגידו לי מה עושים שמתאהבים שהלב לא נע תגידו לי מה עושים עזב אותי ועלה מאז הלב לא נע זה קשה כל כך שהוא עזב ועלה Ha ha ha.